Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın. 8.14 oldu saatimiz. Oktay Demirci ile beraber gündeme dair bakmaya devam ediyoruz. Aslında bir yerden başlarsak sonunda devam ediyoruz dersem daha mantıklı olacaktı. Özür diliyorum. Günaydın önce. Günaydın, günaydın sevgili Fahir. Bir yerden bakmaya başlamaya devam ediyoruz da güzel bir ifade oldu bence. Ya bu benim pis çünkü numaralarım oldu. Çok samimiyetsiz buldum kendimi. Ya dün de bakıyorduk Fahir. Yok yani o değil be. Bir şey diye devam ediyoruz falan gibi. Sanki hani radyosunu açan. Ha bunlar bir ara başladılar. Devam ediyoruz dediklerine göre herhalde. Ha, öyle değil. İlk defa günaydın. Bunlar geleli bir buçuk saat oldu da ben kaçırdım. Öyle değil sevgili dinleyiciler. Yok kaçırmadın. Hiç kaçırdın. Hiç kaçırılan bir şey yok. Kaçırılacak bir şey var mı? O da yok. O da belli değil. Günaydın diyelim bir. Yine sabahın ilk dakikalarında. Sabahın ilk dakikalarında. Neşve dolu bir gün sizleri bekliyor olacak. Gerçekten öyle. Dışarıdaki havaya bakınca ben biraz öyle hissediyorum. Evet ben de ürktüm açıkçası. Bu kadar neşve beni ürkütür her zaman. Bugün 17 Ağustos. Evet yıl dönümü. Evet 12. yılına girdik. Acı depremin. Şöyle bir gazetelere bakıyorum hani eskiden geçen senelerde bir günlüğünde de olsa şey vardı ya. Yok, 17 şimdi. Ağustos işte şu yıl dönümü falan filan diye böyle bir haberler bir hikayeler bir deprem hikayeleri anlatılırdı ve sadece o günde kalırdı hiçbir şey olmaz devamında bugün o da yok. Yok bugün iç sayfalara transfer olmuş. Bir iki gazetede var. İç sayfalarda evet. Yani böyle küçük işte. Ufak tefek haberler iç sayfalarda var mı? Ben iç sayfalarda da çok bir şey görmedim gibi. Ya işte iç sayfalarda bir ikisinde var zaten dünden belliydi işte bu Veli Göçer'in tahliyesi. Ile beraber birazcık hani yine gerçi aynı gazeteydi yani konuşulacağı mı yoksa biraz yönde. Konuşulacağını ben tahmin ediyordum açıkçası da hiçbir gazetenin hani bir ön sayfasında bununla ilgili yok, herhangi bir habere rastlamadık. Yani yine bir günlüğüne de olsa konuşmaya razı mı olmak lazım yoksa yani böyle bir gün 18 Ağustos'u unutuyor ya da bir iki gün öncesinden iki gün sonrasına kadar bir 4-5 gün konuşulacak falan filan diye böyle bugüne kadar bu yıla kadar hep öyle eleştiriler vardı. Hı-hı. Ama bu yetmez tabii falan diye böyle bir şey vardı. Şimdi hiçbir bu şey sene o da yok. Yani deprem tehlikesi hala var ve biz hala bir şey yapmadık diye haberler çıkıyordu. Evet. O da çıkmadı. Bu sene yok. O yüzden biz böyle bir merhaba dedikten sonra bir değinmiş olalım en azından. Bugün 12. yıl dönümü. Bilmiyorum yapılacak bir şey var mı böyle bir tören bir anma şeyi olacak mı? Şehrimizde varsa dinleyicilerimiz bilgilendirsin bizi. Ama onun dışında herhalde konuşulacak. Yine bir iki uzman çıkar televizyona. Şöyle böyle depreme hazırlıklı diye. Nasıl olacak bilmiyorum. Sen o şeylere bindin mi? Ben dün televizyonda gördüm bak. Bu neylere bindin depremin, mi? Deprem simülatörü var ya. Yok ona binemedim Oktay. O biraz gerçekten ben televizyonda gördüm. Hakikaten etkili bir şey. Bir denemek ben lazım. Ben bir kere sadece seyrederken çocukları koymuşlardı içine. Çocuklar da eğleniyorlardı öyle söyleyeyim yani size. Yani böyle Luna Park'ta sanki bir şeye binmişler gibi. Öyle bir çılgın birkaç tanesi. Gerçi çocuktur falan yani. Falan mı? Çocuktur doğru yani bu tür hareketler normaldi. Böyle bir eğlenceli aktivite olarak bakıyorlardı. Deprem eğlenceli bir aktivite değildir. Evet yani bizim onu da bilmemizde de gerek yok aslında galiba ya. Biz onu yaşadık yani. Evet. Bizzat yaşadık. Yaşayan da birçok kişi var ama hatırlamak için ara sıra bir denemek mi lazım? Eğitim amaçlı tabii oluyor o simülatör evet. Dediğimiz şey de. Şunu da vurgulayalım. Deprem öldürmez. Ne öldürür? Bina öldürür. Yani bunu da bir slogan olarak bugün yayınımızda geçmiş olsun. Fahir 12. yıl dönümünde depremin diyelim ve tekrar döneriz bu konuya gerekirse diyerek şöyle bir gündemimize bakalım hızlı hızlı. Ne varmış hızlı. Ön sayfalarda merak ediyoruz doğrusu. Aman ön sayfalarda ne olacak? Hiç bildiği şey. Gitti İspanya'ya gitti yok bilmem daha ne oldu. Daha dur ya bir haftasını çıkarmadan hemen İspanya'ya mı gidiyor? Çocuk vallahi bak rahatsız olacak. O çocuk rahatsız olacak. O çocuk dediğim de Arda Turan. Gelmeli gitmeli yapacağım demiş zaten Sinan. Gelmeli gitmeli iyi yani yerleşecek gitmeli. Misiniz falan diye tek yok, gündem gelmeli. O şu anlı çünkü evet. Yerleşecek mi yoksa gelmeli gitmeli gelmeli gitmeli ilk gidişinde de 8 kutu lokum götürmüş işte dün ya arkadaş biz de gittik İspanya'ya şimdi konuşturuyorlar beni ya yine 1-2 kutu götürmedin mi ya bir kutu bak bunu götürecekler bellidir 1 kutu lokum 1 kutu pişmaniye 2 kilo salça 2 tane de sucuk. Oho. Ve ay çekirdeği. Sen nereye götürdün? Ayçiçeği çekirdeği mi? Ayçiçeği çekirdeği tabii. Nereye götürdün bu kadar? İspanya'ya götürdüm ben. Yine çok götürmüşsün. Sen bir şeye gitmedin mi? Bir arkadaşlarınıza gitmediniz mi? Bir arkadaşa böyle. Bunların zaten hiç arkadaşı yok. Benim tahmin ettiğim kadarıyla. Vardır ya olmaz mı? Arda hemen orada arkadaş edinmişti. Yoksa 8 kutuyu kime götürecek? Bir tane emlakçıya. Bir tane oradaki işlerimizi halleden menajer. Ben sana söyleyeyim. İspanya kralına götürecek. Bak eğer akıllı biraz akılları varsa, yani biraz böyle kafalar çalışırsa İspanya kralından başlayacaksın. Bir. İki numarada. Abi kraliyete girdiysen çıkamazsın, ben sana söyleyeyim. Ya kraliyet en az 6 kutu. İspanya kraliyet ailesinde bir numara yok ya, o çok kalabalık değiller benim bildiğim ya. Olur mu Fahir ya? Yok ya. Kraliyet yok. Ailesi her yerde kurbanım, kalabalıktır. Evet tamam, üreyişli oluyorlar onlar, bir de uzun ömürlü oluyorlar. İyi mi bakılıyor bu kraliyet ailesi? Bakımı iyi. Bakımı iyi. Vallahi. Özen gösteriyorlar kendilerine. Kraliyet ailesine girmek istememin en büyük sebeplerinden biri o diye düşünüyorum bilinçaltımda. İşte biraz daha iyi bakımları çalışsaydın lise iyi sonda. Ya. Bakımları çok iyi oluyor. Lise sonda biraz daha iyi çalışsaydın belki bir sene daha yerleş. İşte aklımız bir karış havada o zaman Oktay abisi. Bir de ne istediğini de bilmiyorsun o zaman. Tabii 16 yaşında çocuk ne istediğini nereden bilecek? Yani o yüzden 8 kutu lokumla gitmiş. Gelmeli gitmeli bir şey yapacağım demiş. O yüzden belki hepsini ağırlayacaktır ya. Oturup bunlar lokum partisi falan yapıyorlardır. Ya da lokumun bilmediğimiz yan etkileri vardır. Erman Toroğlu gibi konuşmaya başlayayım. Hakikaten evet, o kadar lokum çirkin, yedikten çirkin. Sonra... Ha, o... Öyle, Atletico Madrid'de bir şey olmaz, o kasını çeker onun. Öyle diyenler var zaten Fahir'de. Yani ama Arda da bu kadar kısa zamanda özlemiş arkadaş, olamaz ya Arda. Bu kadar da lokum yenmez lokumu diyeceksin diye korkuyorum Oktay. Hayır ha, bu kadar yani tamam, insan özler bir şeyleri ülkesinden de. Yani hemen daha ne kadar oldu gideli, bir hafta oldu mu? Bir hafta olmadı ya, daha haftanın ortasına gittik. Gerçi tamam olmuş, bir hafta olmuş. Acaba sinemayı mı kapatacaklar orada? Kapatırlar. Yani sinemayı kapatırken ucuz olur, uygun olur. Sinemayı kapatırken oradan mesela bu lokumda çalışanlara siz böyle beraber yiyin falan filan diye. O tip bir şey mi? Sinema kapatmanın biliyorsun yani, ben bugün sana sinema kapatmış bir adam olarak görüyorum doğru, kendimi. Evet. Doğru seansta gidildiği zaman her iki biletle sinema kapanıyor. Ama erkenden gideceksin. Erkenden ilk seansa gideceksin. 10'lu 11'li seanslara gitmeniz. Evet, gideceksin. Burada anahtar. Ve böyle falanlı filanlı filme gittiğin zaman sinema senin zaten... Yani cebinden bir kuruş da harcamadan. Önemli olan ekonomik ama olarak. Ama ben sana şey demedim hiç. Fahir saçma ama bu saatte sinemaya mı gideceğiz? Demedim ya. Mesela öyle olabilir sinema kapatmak isteyenin karşısındaki kişi. Sinem mi? Yani ben tam isim vermek istemiyorum da yani. O yüzden seans seçemiyor olabilir. Yani o da bizimki kadar. Yani uyum içinde bir ilişkide bak ne kadar şey ortaya çıktı. Değil mi? Yani uyum içindeki bir ilişkide... Verimli bizim, de yaşarsın. Bizim ilişkimiz için öyle diyebilir misin Oktay? Uyumlu bir ilişki diyebilir misin? Verimli bir ilişki yaşıyoruz değil mi Oktay? Yani evet, onu demesek daha hoş olurdu. Tabii radyolar, de nasıl buraya geldi bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Verimli bir ilişki yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Kaybettiğiniz herhangi bir şey yok. Oktay'la verimli bir ilişki yaşıyoruz. Arda Turan 8 koli lokumunu götürmüş. Koli değil canım. Koli de yapmayalım ya. Kutu ya. Kutu kutu. Çikolatalı lokum mu götürmüşlerdir acaba? Ya hepsinden götür. 8 koli götürüyorsa çikolatalı her lokum, birinden... sayısal loto. Evet. Oktay bunu demeseydin çok güzel devam edecektik de şimdi çikolatalı acil lokum. Bir reklama girmemiz lazım Oktay'ın. Onu girelim. Bozuldu. Onu girelim. Onu bir girememiz lazım sevgili. Onu dinleyelim. Girelim sonra uydulardan bahsedeceğiz. Aynı yaptım değil mi ya? Aynı okla. Bu çalışmaların devam etsin istiyorum. Hep akşam çalışıyorum bunları Fahir. Güzel ya, değil mi? Ne yapıyorsun? Yumurta mı yiyorsun okla? Çiğ yumurta. Hı-hı. Orak yüzünden kaç tane çocuk telef oldu? Tabii canım. Yani telef oldu derken çiğ yumurta hastası oldu. Yani çocuk olsa yine iyi. Koca koca adamlar. Evet canım. Bir dönem ben de öyle olacağım diye. Yumurtanın iç, aman sütün içine yumurtaları kırıp kırıp içtiğimiz günler daha dün gibi. Aman neyse geçmiş gün. İçim şey oldu Fahir. İçim bulandı. Bir havalandı oturdu. Tuhaf sesler çıkarıyorsun diye rahatsız oldum açıkçası. İlk yerli gözlem uydumuz bugün canım, fırlatılıyor. Rasat değil mi? Ya Rasat. Minno Rasat. Minno ya. Ne Minnosu ya? 100 kilo olmuş. 100 i̇şte, kilo. Uydu Minno için, mu uydu için? İyi uydu için herhalde Minno ya, bilmiyorum. Türkiye'de tasarlanıp üretilen Rasat Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu. Ondan sonra Türkiye'de bugüne kadar üretilen... Gözlem uydusu deyince hep gözüme kuş gözlem... topluluğu geliyor. O be rahatsızlık mı bende? Nasıl bir şey geliyor gözünün önüne? Kuş gözlem topluluğu deyince benim gözümün önüne hiçbir şey gelmiyor da. Hayır. Bir iki kuş geliyor. Ya benim... Senin gözünün önüne ne tip bir adam mı geliyor mesela böyle bir top sakallı bir top sakallı bir takım gençler böyle kuş gözlüyor gibi geliyor. Yok yani tabii ki şeydir. Yani gözlem deyince benim bir tek gözlemden anladığım kuş gözlemi senin var. Senin ne oluyor? Evet, cümle içinde kullanabildiğim bir tek o var. Rasat'ı ne zaman gönderiyoruz Oktay? Rasat'ı bugün gönderiyoruz. Bugün, dur hayırlı bakayım. Yolculukları olsun. Bugün Rusya'nın Kazakistan sınırından Yasni üstünden fırlatılacakmış bugün. Roketliyoruz yani. Roketliyoruz. Bir takım bilgiler var. 7,5 metre siyah beyaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme kapasitesine sahip. İyi, bayağı iyi. Ben bir uyduya göre iyi yani. Bayağı iyi ya, hakikaten. 15 Haziran'da zaten gitmiş bu bir fırlatılacağı geldi yere. Ha, pardon. Yok yok, oraya göndermişler. Bir iki şey varmış düzeltilmesi gereken şey. İşte bir pili doldurulmuş falan. Şarja konmuş denir oktayına. Pil tipi bir şeyle mi bu acaba? Şarjlı tabii canım. Pilin doldurulması ve diğer mekanik işlemler. En önemli şey pilin doldurulması anladığım kadarıyla. Ya eskiden bir yapımcısı dinleyicimiz vardı. Ne oldu ona? Kim? Şey, Vedat mı? Vedat. Yani ben burada Vedat'ın ismini birebir vermeyeyim dedim. Ne olacak ya, uydu yapan kaç tane dinleyicimiz var? Nedir ya, bir 100 kiloluk uydu iyi midir kötü müdür? Elimize mi sağlık, kolumuza mı sağlık? Yani Vedat dışında da, çünkü TÜBİTAK'ta yapılmış bu sefer Fahir. Eğer Vedat bizi dinlemiyorsa. Vedat'ın bir parmağı yok yani. Bir parmağı olmayabilir. Ankara'da TÜBİTAK uzay tesislerinde gerçekleştirilmiş bu. Olmalı. Varsa dinleyicimiz nerede buradan. Nerede bu? Pursaklar tarafında mı? TÜBİTAK uzay tesisleri bu şeydeki değil değil mi? Orası TÜBİTAK'ın binası. Ne? Atatürk Bulvarı bir tarafta, bir tarafta Tunus. Orada bir uydunun. Onun teras katında yapıyorlar Oktay. Kafenin hemen yanında. Oradan da göndermişler işte Rusya'nın Kazakistan sınırına. O tip bir şey olduğunu zannetmiyorum. Neyle gitti acaba bu oraya? Arabalar. Kamyon tipi bir şeyle mi gitti uydu? Tabii. Ne nakliyat olduğunu söylemeyeceğim şimdi ama özel bir nakliyat firmasıyla gitti. Nakliyat mı? Çünkü hatırladığım kadarıyla Tunus Caddesi orada bir şey olmuştu geçen gün. Yük indirme bindirme sırasında bir sıkıntı olmuştu. Oradan. Trafik mi? Ha, bir trafik oldu, ondan kaynaklı diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum işte. TÜBİTAK uzay tesislerinde gerçekleşmiş tüm modül üretim testleri başarıyla tamamlanmış ama. Ne yapacak şimdi o? Neyi gözlemleyecek onu bilelim de ona göre hareket edelim. Valla çıktıktan sonra nerede bu? 700 kilometre yüksekteki yörüngede takılacakmış. Tamam takılsın Oktay, hiçbir şey yok. Neyi gözleyecek diyorum ben zaten. Efendim, benzeri amaçlar. Bir uydudan ne bekleniyorsa. Yok yok, uydu görüntüleri şehir filmlerde bölge planlama. Biz böyle mesela ben bahçeye çıktığımda üstsüz çıkmayayım mı? Yani o beni mi gözleyecek? Gizli gizli fotoğraflarımı çekip. Uzak canım orası. Nasıl uzak? Gerçi... Sana bir şey olsa uzak dediğin, senin o kadar donlu fotoğrafını görecek kadar şey değil ya. Kazakistan'a göre mi uzak? Yani teknoloji çok gelişti. Bugün ben Ankara'da donla geziyorum bahçede ve Kazakistan'dan beni rahatlıkla seyredebiliyorum. Kazakistan diye bir şey yok Fahir. Kazakistan'ı unut. Kazakistan bugünlük bir espri. Ha, bu tepeye gittiğinde. Tepeye gidecek bu. Tepe dediğin 700 kilometre tepeye gidecek. 700 kilometreden senin donlu fotoğrafını görecek de şey olacak da falan. Rahatsız olmana gerek yok. Yok yani, yüzüm takım seçilmez. Zaten ben yüzümde sürekli bir kağıtla dolaşacağım. Yalnız yüzünün seçilmemesi de en çirkin şey. Mesela ben yarın bir gün bir gazetelerde mesela eğer oldu ki gazetelere çıktı ilk sayfalarda. Ha, donlu iyi. Adam. Üçüncü sayfa derken çok korkacağım. Yakala. Yok, üçüncü sayfa değil. Üç. Yüzümü de mozaiklemişler. Şey. Mozaiklemişler mi? Yüzünü mozaiklemişler. Ya mozaikleme değil. Tam çıkmadığı için öyle bir şey çıkmış. Böyle bir kare kare çıkmış. Yüzümü mozaiklemeyin. En çirkin şey. Hassasiyetim var o, o konuda. O yüzden ben umarım ki net çekiyordur 700 kilometre mesafeden. Çatır çatır çeker. Hiç rahat ol Oktay. Gerçi şehir bölge planlama, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla kullanılacakmış o bu şekilde. Tamam, hayırlı amaçlar için kullanılacak. Tabii tabii, güzel amaç. Senin donlu fotoğrafını, benim donsuz fotoğrafımı çeksen ne olacak? Ne yapacak yani? Bir saniye. O yüzden. Bir saniye Oktay. TÜBİTAK uzay tesislerinden bir dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben canlı yayına bağlanamıyorum da internetten yayınınızı dinleyemiyorum. Bayağıdır dinlemiyordum. Aa, ben oradan düğmesini açmayı unutmuşum. Hemen açıyorum şu anda düğmesini. Kiminle görüşüyoruz biz efendim? Şu anda yayındasınız. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Kimle görüşüyoruz? Pek konuşmak istemiyor dinleyicimiz galiba. Evet, evet. Gaziantep'ten arıyorum. İnternetten... Ha, Gaziantep'ten aradığınız için ses yavaş geliyor ondan. Biz hemen hallediyoruz buradan. Açıyoruz. Şey yapmayın. Ben podcast'ten dinliyordum. Dünkü çıktı karşıma. İnternet... Hay Allah. Evet. Podcast'ten dünkü, peki. Bugünkü yayını bitirelim, hemen koyacağız. Hemen gönderiyoruz. Biz kimle görüşüyoruz yine? Efendim, ismim Yücel. Yücel Bey. Yücel Bey. Çok teşekkür ediyoruz Yücel Bey. Ne yapıyorsunuz Yücel Bey Gaziantep'te? Otoyol inşaat yapıyoruz. İyi. Duble yolcusunuz yani. Hayır, otoyol ayrı bir teknik. Ya, biraz ondan bahseder misiniz bize? Otoyol. Cehaletimize verin, kusura bakmayın. Ya, duble yolda otoyolu bir şey yapamıyoruz. Aynı pota gibi görüyor. Ya bu otoyollarda şimdi bu HGS başlıyor biliyorsunuz. Siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben otoyolu yaparım, kesine ya, karışmam. Bilmiyorum diyorsunuz. Anladım ben. Detayına girmek istemiyorum. Ben sadece internetten bağlanamadım. Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yücel Bey, sağ olun. Hadi güle güle. Yücel Bey pek, çünkü çalışırken evet, çalışırken yakalandı, o yüzden istemez. bildiğim kadarıyla Yüce abi. Ya bu HGS'ler ne olacak, sen anladın mı HGS'yi? Ya orada kimin açıklamasıydı bilmiyorum ama 140 kilometre hızla geçecekse geçerken bile okuyacak diye milleti 140 kilometreye teşvik ediyor oradan geçmek için. Milleti pek çok şeye teşvik ediyor da ben tam anlayamadım. Ben 160 ile geçeceklerini tahmin ediyorum. Bakalım 140 ile algıladığına göre 160 ile bakalım algılayabilecek mi? Ne olacak şimdi biz KGS sahipleri olarak, mağdur duruma mı düşeceğiz? Çok mağdur olacağız Oktay, çok mağdur. Daha da yeni doldurmuştuk o kartı ya. O kartlar elimizde patladı vallahi billahi. Ekim'den sonra HGS olacak her yer diyorlar. Eski bu vergi iade zarfları gibi olacak işte. Kaldı. Bak aman, benim elimde. Hadi o yine şeydi Fahir. Şimdi yeni doldurduk kartı İstanbul'dan dönerken. Ne yapacağız o kartları? Ne yapacağız o kartları? O kartlardanki paracıklarımız ne olacak? Nasıl konuşmalar bunlar Oktay? Yok boş canım ver, soruyorum işte ne olacak diye soruyorum boş sana. Boş ver onlarla şey yapma. Bırak o kartın filmini. Peki. Tamam o zaman Fahir, sen yine sen de kar kes. Ben sana soracağım şu yayın bitsin. Ben de sana soracağım Fahir. Ben sana diyorum bir ne yapacağız o kartları ya, diyorum. Bir şey yaparız herhalde. Hayır bir şey yaparız ya. İki tane kartım var benim bir de. Gide alışveriş yapacakmışız onlarla. Nasıl? Marketlerde geçecekmiş bundan sonra. Hadi ya geçecek miymiş? Geçecekmiş rahat ol. Oh be. Şu şimdi anda işte, yeni bir projeydi. Bak, işte bana böyle. İşte bana böyle şeyler söylüyor. İçinde 18 liram vardı. Bakayım başka ne var? Ha Tom Hanks'in bir şeyi var. Bir hemen ondan bahsedelim. Tom Hanks'in bir ricası var sevgili dinleyiciler. Onu hemen bir yapalım. Abi bu en son bir Julia Roberts'la bir filmde yaptı ya Tom Hanks. Ağızdan öpüştüğü film mi? Bilmiyorum ki ağızdan öpüştüler mi Julia Roberts'la. Öpüşmemiştir herhalde. Herhalde öpüşmemişler. Öpüşmemiştir. Ne öpüşeceğim demiş bu şeyden evet. Sonra. Larry Crown filmi. Bu Amerika'da da gösterime girdi. Bizim ülkemizde de gösterime girdi. İsimler saymaya başladığın andan itibaren ben kopuyorum. Onu dur söyleyeyim. Ya bu hep bildiğimiz isimler. Hayır burada bir tek filmin ismini bilmiyoruz. Evet. Onu da geç. Şimdi geçen gün benzin alırken Tom Hanks bir çift gelmiş. Kendisine yaklaşmış. Adam demiş ki... Kaçet oluyor demiş. Filminizi hiç beğenmedik demiş. Ha, sen misin öyle diyen? Ondan sonra kadın da biraz bir adam sert girmiş anladığım kadarıyla. Hı hı. Yani hiç beğenmedik, iğrençti falan deyince. Kadın da yani sizden beklentimiz çok yüksekti de o yüzden çok beğenmedik yani. Yoksa daha iyi bir şey bekliyorduk. Yani yine fena değil yani falan gibi böyle bir toparlamaya çalışmış ama. Yok Tom Hanks tabii o yani. Artık ne Tom Hanks ya? Bir kere kırılmış. Kırıldı mı yoksa ben de demiş mi? Teoman gibi bu sefer sinema sektörünü bırakıyorum demiş. Vallahi sinema sektörünü bırakıyorum dememiş de çıkarmış cebinden 25 dolar vermiş. Çifte mi? Çifte. 12,5 dolar çünkü tahmin sinema. Ediyorum bir sinema bileti. Halk matinesi doğru. Amerika'da 12,5 dolar. Ve bu parayı lütfen kabul edin demiş. Özür dilerim demiş. Yani yalnız bir de oraya demiş. Giderken bizim benzin taksiyle gittik yalnız. Kadın öyle bir şey çıkmış. Uzatmışlar tabii canım. Ondan nefret etmiş sadece Tom Hanks. 20 dolar daha vermiş. Yok yok demiş. Biz 45 dolar demiş taksi parası verdik. Bir de demiş mısır aldıydık demiş. Evet. Ondan sonra demiş, mısırı yemediniz mi falan demiş Tom Hanks. Sonra iyice yedik ama midemize dokundu demiş. Oradan da çıkınca direkt hastaneye gitmek zorunda. Sırf sizin filminiz yüzünden biz 500 dolarlık olduk diye. Orada Tom Hanks'i donuna kadar soyup arabasını elinden almışlar ve çiftimiz ayrılmış. Mutluluklar diyoruz çiftimize böyle güzel haklarını savundukları için. Tabii abi sonuçta tüketici hakkı dediğin zaman orada duracaksın yani. Bir de Amerika'da çok önemli abi böyle şeyler. Yani ben de 3-5 gördüm yani tüketici hakkı. Sen bir şeyden mağdur oluyorsan onu şey yapabilirsin bak Tom Hanks de. Onu rezil de edebilirsin, vezir de edebilirsin değil mi Oktay? Ne, vezir biraz zor, vezir biraz zor edersin. Beğendiysen de. Vezir edebilirsin değil mi? Tabii vezir de olabilir o zaman vezir de olur. Hep beraber. Böyle bir şey yani. Beğenmediğiniz film varsa, şarkı varsa gidin. Yönetmenini söyleyeyim. Pompacı'da yakalarsanız, yani pompacı dediğim benzin istasyonunda pompa başında yakalarsanız istediğiniz yalnız, gibi çatır çatır bütün paranızı alabilirsiniz. Yalnız kendi kendimize şey yaptık ya şimdi Fahir. Ne? Kendi kendimize. Şimdi bizim de aynı durumumuz var. Ama bizim maddi bir durumumuz yok ki. Yani maddi bir durumumuz yok derken sevgili dinler zaten durumumuz yok. Şu anda çok maddi. Niye radyo aldım ben yok bilmem ne yaptım falan filan diye gelen bir dinleyicimiz olursa. Pardon. Neyse ki bizde pompacı var ya. Arabadan hiç çıkmayabilirsin benzin alırken. Ülkemizin en güzel kısmı bu. Hizmet sektörünün gelişmiş olmasının bize en güzel faydası. Hiç çıkma. Araba camını aç biraz. 100 liralık değil kapat sonra kapat. Tekrar. Giy tak gözlüklerini tanıyabilene aşk olsun ondan sonra. Yani. Oktay biraz da tatiş konusundan konuşabilir miyiz? Tatiş konusu deyince bir rahatsız oldum Fahir. Tatiş deyince aklınıza ne geliyor? Ne çığrıştırıyor? Tatiş bir araba markası gibi. Şakiş değil. Tatu. Tatiş. Tatu öyle bir... Tata. Aa, ya pardon. Yani burada şimdi bütün araba markalarını saydırtmayın bize de sevgili evet, dinleyiciler. Onun gibi bir şey. Tatiş bir de helva geldi benim aklıma tatiş deyince. Tatiş helvaları. Hı-hı. Başka ne geldi? Tatiş. Tatiş deyince benim aklıma direkt pampiş geliyor. Ay hiç gelmedi benim aklıma bu. Ya niye hilal? O yüzden hiç daha da rahat gelmiyorum. Hiç rahatsız olacak bir şey yok. Tatiş ne olabilir? İşte yaz helvası mı? Ha yaz helvası gibi bir şey. Hem tatil hem iş bir araya gelince ne oluyor? Yıllarca burada şeftirik dedin, sesimizi çıkarmadık Oktay. Tatiş oluyor, evet. Tatiş'ten daha iyi birim alıyorlar sevgili dinleyiciler. Dünyanın en saygın gazetelerinden Financial Times'ın çok saygın bir gazetedir. Evet. Neyse Workday ve Holiday anlamına gelen kelimeleri bir araya getirdi. Hı. Ve Worldday diye bir şey yapmış. Worldday. Vallahi bu galiba yeni şey ya. Bu ben geçen sokakta yürürken iki genç kız konuşuyordu. Ama çok kolay bir şey ya. Çok kolay bir şey o. Ne? Yani mesela karpuzla şey birleştir bana. Neyi birleştirelim sana? Meyve olarak seversin. Bilmiyorum Fahir, bir şey diyeceksin sen. Çilekle mesela karpuzu birleştiriniz. Mesela karçi. Bak olmaz sana. Ya o bolçi gibi bir şey oldu Fahir. Daha yenmeden bir... Sayalım burada marka sayalım. Akşama kadar burada marka sayacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü diğerlerine haksızlık olmasın diye şimdi bütün çikolata markalarını saymamız gerekiyor. Valla illa bir marka falan tipi bir şey olmasa gerek yok. Bu tatiş gibi işte böyle bir şey. Neydi? Tatiş mi? Taltiş mi? Yok canım taltiş değil tatiş. Tatiş ha. Tatiş gibi ben iki genç kızı konuşurken duydum. Ne dediğini hatırlamıyorum ama olağanüstüyle muhteşemi birleştirdi kız ve bunu açıklıyordu. Ne diyordu olağanüstüyle muhteşemi birleşimizin? İşte ne diyordu ya onu hatırlamıyorum. Olağanüstü galiba başta, olağanüstünün başı. Olağan? Olağaşem mi? Olağaşem gibi böyle bir şey ama kızın ağzına yani oturuyordu yani yakışıyordu gerçekten. O kızın ağzından kaynaklı bir durum. Biçimli ağzıyla hepimizin gönlünde taht kuran bir hanımefendi. Ona hakikaten hiçbir ihtiyacımız öyle. Yok. Öyle şimdi bu yeni şey. Yalnız Tatiş'in şey sorunu var. Mesela o sanki bir şeyin daha sempatik hali. Minik evet. Tatak parçalarına Tatiş denir gibi bir şey insanın içinde de öyle bir çağrışımlar. Yok tatağı çağrıştırmıyor ya. Geliyor mu tatak senin aklına? Oktay benim aklıma neler neler geliyor tatak, saymıyorum. Tataş. Tat-a. Evet şimdi... Ben konumuza dönecek olursak. Evet buyurun. Birçok avantajı var Oktay. Çok avantajı var canım. Tatile iş bilgisayarıyla giden ve internet sayesinde günde en az da olsa birkaç saatini bu işe yani işine ayıran tatilcilere hem tatilde iş yapabildikleri için Tatiş çalışanları deniyor ve ofisten uzak oldukları için hem onlar mesut oluyorlar hem daha verimli oluyorlar diyorlar. Tatiş diyorlar. Ne güzel diyorlar. Teşekkür ediyorum. Döndükten sonra tekrar işe mi dönüyormuş bu adamlar bu sistem gereği yoksa yok, mesela... Yok direkt eve bir akrabalarının evinde kalmak üzere bir hafta orada geçiriyorlar. Hayır işle ilgilenmiyorlar mı hiç? İşle ilgileniyorlar ya 2 saat 3 saat. Ama ne anladım o zaman ben ya bu tamamen iş verenlerin uydurduğu bir şey gibi geldi bana şimdi. Yani hem çalışıyorsun hem de tatile gönderdiğin zaman... Tatille beraber iş yapıyorsun. Arkadaş tatilde işmiş yapılmaz. Ben onu söyler onu bilirim. Açmayacaksın laptopunu falan. Gerekirse telefonunu bile açmayacaksın. Her türlü teknolojiden uzak olacaksın. Dağ başına gideceksin orada. Kendinle bir yolculuğa çıkacaksın. Tatilden anladığımız budur. Evet siz de tatilden ne anladığınızı 21.19 yok. Kaça yolluyorduk biz? Vallahi yollamayın boş yerin. Tatiş et. Bunayarsabahlar.com .com'a oraya yollayabilirsiniz. Teşekkürler lütfen diyoruz. Bir reklam var. Kusura bakmasın. Kimse darılmaca, gücenmece yok. Kimsenin de zoruna gitmesin. Bu işe zoruna gitmesin. Kimse kişisel almasın bu reklamları. Gagalıyor. 8.49 yaptık saatimizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor demenin rahatlığını yaşıyorum. Hiç böyle bir yavanlık yok. Çünkü neden? Bir süredir devam ediyor Oktay. Ne kadar güzel. Ben de o zaman devam ediyor demenin haklı gururunu yaşıyorum. Hep beraber haklı gururumuzu güzelceme yaşayalım. Evet. Ne kadar güzel. Tayvan'dan, Avustralya'dan gelen araştırmalar birbiriyle buluştu. Sabah sabah bize bir neşve kaynağı oldu. Neşve kaynağı oluyor. Günde kaç dakika egzersiz ömrü ne kadar uzatıyor üzerine çalışma. Yüzyıllardır yapılan bir çalışma ve sonuç alınamamıştı. Dün ortaya çıktı bu raporlar. Netleşti mi? Oh nihayet ya. Evet. Çünkü bazı uzmanlar diyordu 1 saat 15 dakika diyenler vardı. 17 dakika diyenler vardı. Hiç o kadar şey yapmıyorsun. Hiç 1 saat falan filan. 15 dakika ya düzenli yapacaksın ama. Ama ne egzersizi 15 dakika dediğin? Egzersiz ve hafif egzersizler. Yani ya öyle ağır şeyler değil yani. Adamına bırakırsan o her şey hafif egzersiz. Donla yürümeyi de adam egzersiz olarak şey yapıyor. Olur. Olur o da olur. Olur ama tabii üzerinize bir şey alırsanız mesela hem bir ağırlık olur Hem de üşümezsiniz, bir şey olur. Ne kadar güzel. Rahat edersiniz yani, üzerinize bir şeyler alındıktan sonra da yürüyebilir. Ama 15 dakika yürüme de dahilmiş buna Fahir. Yürüme, koşma, affedersin. Şey de sayılıyor mu böyle normal aktif günlük aktivitelerimizde? Ups tipi bir şey mi? Yok ya. Bodybuilding mi? Ya bodybuilding değil de hani bazı şeylerde aktiviteye giriyor mu 15 dakika diye böyle bir rakam verdikleri için? Ne tip bir şey mesela? Ya konuştuk mu Melih şimdi sabah sabah, neyse artık herkes şey yaptığına göre. Mesela yoğuşma falan filan bunlar. Ha yoğuşma mı? Tabii yoğuşma. Girer mi? Ya şimdi onu zaten yapıyorsan eğer oradan yırtmaya çalışma. Yani, işte yani onun üzerine bir şey ekleme. Çok adam olacak o yüzden yok, yok. Diyorum. Onu zaten yapıyorsanız yani şöyle söyleyeyim, o diye bir şey bahsetmeyelim. Zaten yaptığınız şeylerden farklı bir 15 dakika yapmanız gerekiyor demiş uzmanlar. Kimilerine göre de yaptığımız normal şeylerden farklı bir şey o yani. İşte o zaman tamam. Eğer yaptığın rutinin içinde değilse... Çok çabuk ikna alıyorsun, korkutuyor beni. Yok ama öyle söylüyorum işte. Yani rutinin içindeyse sayılmaz, saylanmaz. Rutin, o rutinin rutin dışındaysa... Ya, fix günde 15 dakika fix yani. O zaman sayılır demiş uzmanlar. Egzersiz ömrü 3 yıl uzatıyormuş. Eğer 15 dakika rutin bir egzersiz yaparsan bu kadar bir net sonuç var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir dakika, ben bir hesaplama yapacağım eğer kimse rahatsız olmayacaksa. Günde 15 dakika dediğin zaman 4 günde... 1 saat ediyor. 400 günde 100 saat ediyor. Lan ne biçim tamam hesaplara giriyoruz şu anda. 400 günde 100 saat ederse 4000 ben günde... Ben biraz rahatsız oldum Fahir. Bir dakika ya. Sen de en başta dedin ya kimse rahatsız olmuyor. Birazcık oldum ben. 4000 günde 1000 saat eder. 1000 saat yok tamam. Yani ben acaba 15 dakika hiç hani sanki zamanı durdurmuş gibi mi oluyoruz? O 15 dakikalarımı kazanmış oluyoruz diye düşündüm. Hayır, daha da fazlasını kazanıyoruz. Doğru. Doğru. 3 yıl doğru bir sonuç. Yani daha fazla karlı bir alışveriş. Değil mi? Doğru değil mi? Yani 15 dakikamızı ayırıyoruz. Bize 1 saat olarak geri dönüyor benim hesaplamalarıma göre. Ama işte 3 yıl uzattığını yani bir şekilde bir yerde bitmesi lazım. Sonra tekrar dönüp tekrar bir 15 dakikayla yaşaman gerekmiyor mu ya? Bu nasıl bu kadar net 3 yıl uzatıyor diye i̇şte yazılmış. O yaşa geldiğin zaman şey diyebilirsin, uzatmaları oynuyoruz. Yıllardır her gün yaptım 15. Bu senin dediğin başka bir şeye gidiyor da. Nereye gider? Uzatmaları oynuyoruz. Bu senin dediğin başka bir espri konusu bu. Yaşlı bu adam esprisi. 3 evet. Yılı uzatıyor, nasıl bu kadar net verilmiş? Ama yani şu Avustralya'dan gelen şu araştırmayla verilmese çok inanmayacaktım ama Avustralya'dan da şöyle bir şey geldi. Günde 6 saat televizyon izlersen. Evet. 5 yıl azalıyor ömrün. Vallahi hangisini tercih edersin nokta bilmiyorum yani. Günde 15 dakika egzersiz saat... birazcık da televizyon. 6 saat değil de. Onu 3 yıla indir... Kaç? 6 saat seyrettik. 5 yıl mı azaltıyor? 5 yıl azalıyor. Yani 15 dakikada saat... egzersizimi yaparım. 2 yıl azalır. Yok evet. Yok 3 saat izleyebilirsin ya. Ya 3 saat izleyebilirsin. 3 saat televizyon izleyebilirsin. Günde 15 dakika egzersiz yapar. Ha, günde 30 dakika egzersiz yaparsan ki bu eğer böyle aritmatik artıyorsa. Korkunç rakamlara gider. O zaman zaten cepte. 3 yılın daha cepte. Ya dizi seyreden var, televizyon seyreden, seyredecek şeyin sonunu seyredeceğini bir düşünerek... Anlamadım ben, ne? Ya bir dizi seyrediyorsun. Tamam. Tam dizinin ikinci bölümündesin, 3 sezon daha olacağını biliyorsun. Tamam. Sizin süreniz doldu beyefendi, size ayrılan süreniz... En heyecanlı yerinde. En heyecanlı yerinde. Hemen kalkıp egzersiz yapacaksın o sırada. Evet yani. Ne biraz olacak? Daha diziyi izlemek için. Reklam aralarında, uzun reklam aralarında onu uzun teneffüs gibi düşün, hepsini kendine egzersize ver. Ve reklam aralarında mesela öyle abur cubur işte kuru yemiş falan filan yenmeyecek. Yemeyeceksin, kesinlikle yemeyeceksin. Aç açına seyredeceksin. Yani salonda kesif bir ağız kokusu olacak, öyle söyleyeyim. Tabii. Ben. Yani reklam aralarında diyoruz, dizi sırasında da olmayacak, onu da hatırlatalım. Esnasında. Zaten dizi esnasında bir şey haşır uşur bir şey yenmesi yasaktır diye birçok evde zinhar, ben görmüştüm. Zinhar, evet. Bazı dizilerin başında da yazıyor. Lütfen kabuklu yiyeceklerden yemeyiniz dizi sırasında. Aa, iyiymiş ya, bu da bizim yanımıza bir kar oldu. Vallahi öyle, 25 yaşındaki 11 bin yetişkini incelemiş bilim adamları ve bu televizyon şeyini bulmuş. Hatta şöyle de acı bir şey var, televizyon ya ekranında... Ya o çocuklar ölmüş mü ya? Nasıl? 5 yıl kısalttığını diyorsa nasıl? O zaman bunların bir kısmı mesela 25 yaşında aldılar. Bunların bir kısmı erken yaşta sizleri canım hepsini yani. 6 saat izletmiyorlar ya. Kimilerine 1 saat izletiyorlar. İşte birilerine de 6 saat izletiyorlar. İşte onlar sizi... Onlar biraz daha yaş itibariyle daha büyük olanlar. Yetişkinlere 6 saat. 6 saat dayanır mı çocuk? Gerçi 6 saat izliyordur ya bir çocuk televizyonda. Ya rakamları çok boğmayalım da yani 6 saat izliyordur tabii canım. İzliyordur o kadar televizyonun başında. Zaten bir Aşk-ı Fefno izlesen 3 saat. 3 saat. Yani bir bugün bir sürü... Şu örneğimizi de bir değiştirelim artık ya. Dizi sezonu geliyor. İşte öyle bir geçer zaman ki. Ha, mesela onu izlesen 3 saat. 3 saatte tekrarını izle 2 ay sonra. Bitti gitti işte. Kaç tane dizi var seyredecek ya. Televizyon ekranın başında geçirilen her bir saat, bir saat bir şeyi de var. Ömrünüzden çalınan 22 dakika. 22 dakikaya tekabül eder. Ve bu neye denk geliyor? Bu neye denk geliyor biliyor musunuz? İki dal sigara içmek de insan ömrünü 20 dakika azaltıyormuş. Orada dal diye mi yazmış? Vallahi dal demiş. Avustralya'da da dal galiba sigara birimi. Rahatsız oldum. Öyle satılıyormuş. İlendim. İki dal sigara. Ruhum ya televizyon daha zararlı sigaradan gibi bir sonuç çıkıyordu. Yalan değil mi bu? Vallahi bana sorma Oktay, bilemem yani. O adama sor yani. Oradaki bıyıklı adama sor. Ondan sonra gel ben sana cevap vereceğim yani. Hareketsiz vaziyette televizyon izlemek işte bir takım rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Bu da aşağı yukarı iki dal sigara. Dal sigara mı? Böyle oldu, yani. Oldu sevgili dinleyiciler. Oldu diyerek bu saati kapatmak istemezdik ama oldu bir kere. Yapacak bir şeyimiz yok. Siz de herkes hesabını yapsın. Ona göre ne kadar yaşayacağının artık şeyini çıkarsın. Ona göre egzersiz süresini belirlesin herkes. Evet, önümüzdeki saat diliminde daha neşveli konularla sizlerle beraber olacağız. Bu da size güzel bir şey olsun. Bizim jestimiz olsun. Hadi Oktay. Hoşça kaldı abileri ablalara. Aa, niye diyeceğim ya, önümüzdeki saat saatte değil miyiz? Burada değil miyiz? Ya, daha tamam. Albümler vereceğiz, hediyeler havalarda uçuşacak. Aa, albümler vereceğiz, hediyeler vereceğiz. Çok güzel bir yarışma yapacağız sizle. Hadi bakalım. O kadar güzel sesinden sonra Oktay ne güzel şarkılar söylendi. Şakırt diye bir sesle bitmeseydi keşke. Hep beraber söyledik bu şarkıları sevgili dinleyiciler. Hep beraber telefonlar çaldı. Michael Jackson ne çalarken? Black or White çaldık değil mi biz? Black or White çaldık ve kazandıran şarkı oldu. Bugün çünkü Radyo OTTÜ The Essential Özel. The Essential Özel, evet. Yani. Onu nedir bir, yani? Bir İngiliz aksanıyla söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. The Essential Special. Yani İngilizce. Yani söyledi. İngilizce anlamıyla. Evet. Nedir peki The Essential Özel? Special Essential mı doğru olacak? Radyo TÜ Özel The Essential nedir? Ne demektir yani? Biraz bahseder misin? Biraz bahseder misin? Yani burada biz şarkılar çalıyoruz. Ondan sonra siz o şarkıları duyunca bizi arıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz? Albüm kazanıyorsunuz. Ne albümü kazanıyorsunuz? En azından bizim bir şey kazanıyorsunuz. İtibar kazanıyorsunuz. Sevgi kazanıyorsunuz. Etrafınızdan saygı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet. Evet. Ne kazandılar Oktay? Ne kazandılar? Şimdi bugün gün boyunca biz Michael Jackson'ın The Essential Michael Jackson 2 CD'lik güzel albümünü verdik. Sony Müzik etiketiyle çıkan pek çok The Essential albümü var. Var, evet. Bunları kazanma şansını yakalayacaksınız Hocam, Radyo Otu. Bu farklılığı nerede yakalıyoruz? Bu farklı. Pek çok Essential var ama bu Essential'ın farklılığı. Çekme kaset diye bir şey vardı ya, hatırlıyor musun? Hiç gerek kalmayacak çekme kasetlere. Evet. Bu CD'den sonra falan. Kendinden çekmeli kaset dediğimiz kendinden çekmeli CD. Evet. Öyle düşün. O yüzden bunları vereceğiz. Gün boyunca Radyo OTTÜ'nün yayınını takip eden dinleyicilerimiz kazanacak. Kazandıran şarkılarda 210-30-30'u arayıp bu şansı yakalayacaklar. Mesela. Hocam peki bir sorumuz var, dinleyicilerimizden geliyor. Diyor ki bir dinleyicimiz, bu saat içinde acaba kim kazanmış olabilir diye bir sorumuz var. Teşekkür tabii ki, ediyoruz. Tabii ki bu soruyu cevaplayayım. ne bileyim, sen öyle sorunca fayda. Esra Karaca Modern Sabahlar'ın şanslı ismi oldu. Daha doğrusu Michael Jackson'ın Essential albümünü kazanan dinleyicimiz oldu. Esra Hanım'ı tebrik ediyoruz. Gelecek Esra Hanım buradan alacak albümünü. Aynen öyle. Arabasında, evinde, iş yerinde, arkadaş ortamında, yurt içinde ve yurt dışında gönül rahatlığıyla dinleyecek. Dinledikçe de hem Michael Jackson'a bir anma olacak değil mi hocam? Evet. Hem de bir taraftan da legal bir şey yapmanın huzurunu yaşayacak değil mi hocam? Evet. Şunu da belirtmekte fayda var. Fahir hocam, biz burada soru cevap yapmıyoruz. Aslında sohbet ediyoruz. Evet, sohbet ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ediyoruz. Ama şunu da ben hatırlatayım bir ek olarak. Sizin güzel sözlerinize aynı anda dinleme şansı da olacak. Yani hem evde dinleyecek Michael Jackson'ı. Hem de mesela arabasında dinleyecek. Çünkü neden? Bizim verdiğimiz Sony Müzik etiketiyle çıkan The Essential albümü 2 CD. Yani aynı anda burada iki yerde değerli, birden. Sony'e de teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yeri gelmişken onu da söyleyelim. Sony'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür yani ediyoruz. Hakikaten. Kaç dakika kaldı, bir de onu verelim. Evet. Yani şarkıya başlamamıza. Şarkıya başlamamıza hocam. bir saniye hocam, bir saniye. 30 saniye kalmış. 30 saniye kalmış. O zaman dakikada biz, nasıl? Bu dakikalar çok önemli. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar birlikte olacağız. Esra Hanım'ı tebrik ediyoruz. Esra Hanım'ı tebrik ediyoruz canı gönülden, yürekten. Gün boyunca Radyo TÜ'yü arayacak olan tüm dinleyicilerimizi de tebrik ediyoruz. Hocam şimdiden... geldi bir saniye. Geldi mi? Vakit geldi mi? Sohbet ettiğimizi bir kere daha söyleyeyim ben burada. Az sonra yarışmalarla burada olacağız sevgili dinleyiciler. Oktay ne oldu ya, böyle bir araya bir şeyler karışmış gibi hissettim. Nedense. Yarışmalarla burada olacağız sevgili dinleyiciler. Hiçbir yere ayrılmayın. Aman hiçbir şeyciklere ayrılmayın. Ne dinleyelim Oktay? Sana çok güzel bir seçme imkanı verecek olsam. Benim aklımda bir şey var ama. Hakikaten Rihanna seni yok, keser o mi? O değil benim aklımdaki. Ne? Yes mi? Hayır, bana bakman lazım. Evet. O tip bir şey var mı? Evet var. Hemen size gireyim. Şöyle bir son yerimiz olsun. Güzel şarkılarımızı dinlediğimize göre sevgili Oktay, demek ki ne vakti geldi? Yarışma vakti geldi ama bir düzeltmeyle başlamak istiyorum ben, müsaade edersen. Lütfen başla. Sabah şanslı isim Esra Karaca demiştik ya. Essential özelde Radyo TÜ'nün özel günü bugün. Yanlış söylemişiz onu. Esra Hanım, eğer Esra Karaca diye biri varsa özür dileriz onu heyecanlandırdığımız için. Elif Kalara Karaca olacaktı. Ay hay Allah. Aynı aileden birini gitti yine. İyi. Evet yani bir kere daha tebrik etmiş olalım. Elif ile Esra'yı ayırt edemiyor musun Oktay? Ayırt ediyorum ya, görsem. Vallahi yani gördüğüm zaman şey yapıyorum da böyle isimlerini çok karıştırıyorum. Evet, aynı şey bende de var. Gördüğüm zaman çıkarıyorum ama hiç öyle bir şey yok. Evet, çok hoş. Sevgili dinleyiciler, bu saat itibariyle neşve paketlerini dağıtmanın zamanı geldi de geçiyor bile diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün sizin şeyinize güvenerek, size güvenerek, size dayanarak, size istinaden bir yarışma hazırlayalım istedik. Evet. Bugün bir konu geçti, dikkat ederseniz, değil mi? Konunun başlığı da belli. Ha, konu sohbetimiz arasında geçti. Sohbetimiz arasında tatiş diye bir şey geçmişti hatırlarsanız. Tatille iş gününü birleştirdikleri zaman tatiş diye yeni bir kavram çıktı. Hı hı. Sizden istediğimiz de bu ve benzeri kavramları sizin çıkartmanız. Siz iki kavramı birleştirecek olsanız bir cümle yaratacaksınız. Mesela biliyorsunuz Oktay'ın yıllar önce yarattığı mı? Oktay mı yarattı artık onu? Hayır canım, olur mu ya? Onu pazarlarda gördük. Pazarlarda. İlk başta da sen söyledin galiba onun yayında. Şeftirik mesela, değil mi? Şeftali ile eriği birleştirince ne oluyor? Bir şeftirik oluyor. Güzel bir meyve olmasına rağmen yani, iğrenç bir ifade. İğrenç bir ismi oluyor. Yani bazısına yakışıyor, bazısına yakışmıyor. Sizler de böyle şeyleri, iki kavramı birleştireceksiniz. Bir tane yeni kavram yeni yaratacaksınız. Yeni kavram. Aslında bunun adı da var literatürde. Füzyon kelimeler. Evet, füzyon kelimeler. Ben hemen bunun yarışmasını yapacağım abicim. Ne demek o? Televizyonda. Füzyon kelimeler diye. Füzyon kelimeler. O kelime oyununu var ya, mahvedeceğim, bitireceğim onu. Onu kendi kendine mahvetti zaten o diğer yarışmasıyla. Yapma ya. Doğru mu yanlış mı ilhamı? Hmm. Hiç kimse beğenmemiş galiba ya. Olmadı çünkü ya. Olmadı, niye olmadı? Bakacağız olmadı, artık. Olmadı, olmamış. Neyse dur, konumuzu dağıtmayalım. Ya iki kelimeyi birleştireceksiniz, yeni bir kelime yaratacaksınız, bu füzyon kadar. Füzyon kelimeler ya da füzyon kavramlar bugün bu. Ya da bazı yerlerde de halk arasında da katır kelimeler denir buna. Katır kelimeler. Yani evet, tek başına bir anlamı olmayıp ama birleştiği zaman mesela. Bir anlam. Birleşme sonucunda ortaya çıkan kelime diye katır geçer. Dediğimiz. Katır dediğimiz katır kelimeler diye, ama tam katır değil yani. Tam katır değil, biraz katır. Füzyon. Anladım. Gibi, füzyon gibi yani. O yüzden bunları soruyoruz. Füzyonu tercih edeceğim Oktay. Yani bir tarafta katır, bir tarafta füzyon. Tamam, sen daha bilim tarafındasın Fahir. Estağfurullah. O, ben ikisini de söyleyeyim de ikisinin de varlığından haberdar olalım. Bize Twitter'dan da yazabilirsiniz. Evet, oradan da yazabilirsiniz sevgili. Bize her yerden ulaşabilirsiniz. Yani şurada, şunun şurasında böyle iki tane kavramı birleştireceğiz. Yeni bir kavram yaratacağız. Yani biz... Yeni kavramlar. Bildiğiniz kavramlar da olabilir. Duyduğunuz şeyler de olabilir. Evet, her bunu şey olabilir. Biz günlük hayata nasıl yedireceğiz? Nasıl konuşma içinde geçireceğiz? Onu da hep beraber bulacağız. İyi, o zaman tamam diyorum. Reklama girmem gerektiğini hatırlatıyorum. Yönetmenim söylüyor. Yönetmenim evet. Söylüyor. Merkez stüdyolarımıza dönüyoruz. ...9.28 yaptık saatimizi... ...Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu... ...Modern Sabahlar devam ediyor... ...Modern Sabahlar sizlere yavanlık yapmanın... ...en güzel kapılarını açıyor sevgili dinleyiciler... ...bir de dinleyicimiz hattımızda bakalım... ...hangi güzel kelime diye... ...niye öyle dedin Fahri, sen şimdi dinleyicimizi bekletmeyelim... ...hayır dinleyicimizi bekletmeyelim diye aldım hemen... ...ya tamam peki, günaydın efendim... Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alp Tekin ben. Alp Tekin. Evet. Bir bütün olarak mı Alp Tekin yoksa Alp Tekin soyadınız mı? Hayır, bir bütün olarak Alp Tekin. Hoş geldiniz Alp Tekin, Bey. Alp Tekin Bey, ne iş yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Ben inşaat mühendisiyim. Ne kadar güzel. İnşaat dünyasında böyle kelimeler var mı? Füzyon kelimeler. Vallahi inşaat dünyasında da vardı da ben şu anda yoldayım. Yoldayken aklıma bir şey geldi. Çok güzel. Arabaların içindeyken. Yeni mi geldi yoksa daha önce duyduğunuz bir şey miydi yoksa siz mi buldunuz? Yeni mi buldunuz? Hayır. Şu anda yani hani sizin konuşmanızdan sonra ürettim. Süper. Elinize kolunuza sağlık. Böyle ihtiyacımız var. Bizle de paylaşmak ister misiniz Alp Tekin Bey? Tabii ki paylaşmak isterim. Kelimem Şahan. Şahan. Şahan. Evet. Bunu şöyle. Evet. Açılımını yapmam gerekiyor tabii ki. Bir dakika. Önce açılımını yapmadan önce Alp Tekin Bey, açılımını yapmadan önce bunu bir cümle içinde kullanır mısınız? Evet. Biz oradan bakalım çıkarabilecek miyiz ve cümle içerisinde akıcı tamam, duracak mı? Peki. Abi geçen bir şahan aldım. süper modifiye etmişler. Şahan aldım, süper modifiye etmişler. Hay Allah ya, o kadar da ucu açık bir şey ki. Şahan aldım, modifiye peki, etmişler. Şöyle söyleyeyim. Evet. 2009 model bir şahanım var. 2009 model bir şahan. Şahin'le Doğan'ı birleştirdiniz olabilir mi? Ya, evet, evet. Doğan görünümlü Şahin. Hani halkımız arasında çok müstehcendir. Vallahi helal olsun. Çok da kullanımı da uygun da bir şey yaratmışsınız. Yani işe yarar. Ben evet, bir tane evet. Ürettim. Sisan diye bir şey öğrettim ben. Sisan. Sisan ne sizce? Lisan. Yok yok. Sisan. Sisan. Sisan. Evet. Vallahi bir şey çağrıştırmadı Fahir, ya. Fahir sen de cümle içerisinde kullan. O günkü cemiyet toplantımızda Sisan dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Siyaset ve sanat değil mi? Sanat dünyası. Evet. Ama Sisan diye okunur o zaman. Evet Sisan. Sisan deyince çünkü ben iki tane iyi diye düşündüm bulamadım Fahir. Ay Allah da yani, belamı dur, versin. Neyse Alp Tekin Bey'i bekletmeyeyim daha fazla. Doğan görünümlü Şahin yani üç kelimeyi evet. Bir kelimeye indirdi. Alp Tekin Bey ve Şahan. Doğru. Peki Şahan mı yoksa Dahin mi? Dahin de aynı anlamda kullanılabilir mi? Aslında hani Dohin. Benim de aklıma başta Dahin Dohin gelmişti ama evet. Şahan aynı zamanda hani bir isim olarak da şey olduğu için daha ilgi çekici değil. Doğru evet, anlaşılması helal daha kolay. Helal olsun size Dohin, Alp Tekin Bey. Doğru. Alp Tekin Bey. Teşekkür çok ediyoruz size. Tamam. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Sağ olun, size de iyi yolculuklar. Yalnız Alp Tekin Bey'in bulduğu ve söylediği kelime çıtayı biraz yüksek koydu yarışmamızın başlangıcında. Çünkü teknolojiyi birleştirdi Alp Tekin Bey. Evet. Sadece kelimeleri değil teknolojiyi de birleştirdi. Günaydın efendim. Kimle Günaydın, görüşüyorum? Ben Mustafa. Mustafa Bey neredesiniz? Ne Ankara, iş yapıyorsun? Ankara Bodkent. Ben çalışmıyorum. Ben üniversiteden terk ettim. Çok güzel. Biz de üniversiteden sonra okuyamadık zaten. Dert evet, etmeyin kendinize ve şeyleri. Ya ben önce bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Ben modern sabahları her sabah dinlemek için çok erken saatlerde kalkıyorum. Evet. Programınız çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Böyle program olduğu Çok ya, teşekkür ederim. Ben de şey diyecek zannettim Mustafa. Siz de biraz erken kalkıp daha erken gelebilir misiniz diyecek zannettim. Mustafa teşekkür ederiz. Ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben ürettiğim şeyden söz edeyim mi? Evet. Yeni senin üretimin mi Mustafa? Evet benim üretimim. Şahane. Eline koluna sağlık Mustafa diyoruz. Buyurun Mustafa Bey. Şamü. Şamü. Evet. Kodlar mısın? Şanlıurfa. Evet. Ankara. Evet. Mükemmel. Evet. Ünlü. Ünlü. Şamü. Evet. Şamü. Evet. Peki. Bir cümle içinde kullanalım evet. Mustafa Bey. Geçen bir yemek yedim çok şamü. Çok şamü. Çok, evet. Geçen bir yemek yedim. Çok şamü. Çok şamü. O zaman bir dakika bu fiil mi ya şamü? Çok şamü. Sıfat yok, olabilir fiil mi? Değil. Sıfat mı? Sıfat evet. Ha sıfat. Sıfat oldu. Evet sıfat çok, oldu. Çok mesela geçen bir yemek yedim çok geldi gibi anladım ben. Yok hayır çok şamü bu şey tahmin edecek misiniz ben söyledim. Bir, yani, bir dakika bir düşünelim Mustafa bir dakika. Tamam. Çok şamü. Çok hay Allah ben çıkaramadım Oktay sen çıkarabildin mi? Geçen bir yemek yedim çok şamü. Buyurun. Hesap çok geldi anlamında. Hesap kadın geldi. Yok, geldi değil. Yok. Tamam sizi dinliyoruz Mustafa Bey. Bu şahane ile mükemmelin karışımı. Şahane ile mükemmelin karışımı evet. Şamü oldu. Şamü. Olabilir. Çok olabilir. Şamüydü diye kullanılmış. Evet, evet çok şamüydü. Yani dili, Şamü'nün dili geçmiş zaman. Evet. Evet. Hayır, evet. Çok teşekkür ediyoruz ben Mustafa Bey. Hoşçakalın. Sağ olun hoşçakalın. Zamir anlamında kullandım. Çünkü hani bir şey yapıyorsak tam yapalım. Vay. Ya evet ya günaydın efendim. Şahaneli mükemmel. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Biz kimle görüşüyoruz? Bir saniye hanımefendi, kiminle görüşüyoruz biz? Sakin, heyecan yok. Buyurun. Defne benim adım. Defne, evet, Hanım. Defne Hanım. Kaç yaşındasınız Defne Hanım? 14'üme gireceğim, çok az kaldı. 13'ünüz bitmek üzere. Evet, evet Defne Hanım, sizi dinliyoruz. Nerede okuyorsunuz? Nerede okuyorsunuz? Sınav Koleji diye bir koleji açıldı, oraya gideceğim. İyi, hadi bakalım. Ne hadi kadar bakalım. Güzel. Tam işte benim, bilmiyorum o sohbetimizi yakaladınız mı Defne Hanım bilmiyorum ama geçen saatte tam işte ben sizin yaşınızdaki iki küçük arkadaşım konuşma sırasında duydum bunu. Olağanüstüyle muhteşem birleştiriyordu ve birbirlerine anlatıyorlardı bu füzyon kelimeleri. Oradan çıktı. O yüzden sizden gelecek şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Merak da ediyorum. Sizden gelecek füzyon kelimeyi. Evet. Ben önceden duyduğum bir şey söylemek istiyorum. O çok dikkatimi çekti. Buyurun. Zepşek. Zepşek. Zebra'yla evet, eşeğin çocuğu olmuş, ona Zepşek diyorlar. Çocuğu olmuş Zebra'ya ve camiye mi bırakmışlar? Camiye bırakmışlar. Bu ne la diye. Halbuki o da bir yavru yani sonuç olarak. Ya, her şeyin yavrusu güzeldir. Normalde hayvanat bahçesinde bunu yaptıklarını görmüşler işte bekçiler, ama bir şey olmaz, çocuk doğmaz diye bırakmışlar. Anne zebra olan. Sonra hamile kalınca da çocuk kafası eşek kafası, vücudu ise zebranın vücudu şeklinde. Hay Allah ya, hay Allah. Bu gerçek bir olay mı yoksa nesilden nesile anlatılan bir olay mı? Bu gerçek bir olay. Hatta bir ara gazetede çıkmıştı da biraz oldu yani. Ya evet. Defne Hanım tabii bu şey, şimdi ben bu Defne Hanım'ın da yaşı itibariyle çok konunun derinlemesine de giremiyorum. Valla Defne Hanım teşekkür ederim. O bekçilere de aşk olsun diyorum. Yani öyle hayvanları ne yapmıyoruz? Başıboş bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz Defne Hanım. Siz kullanıyor musunuz bunu peki normal günlük hayatınızda? Birine mesela sinirlendiğiniz zaman zepşek falan diyor musunuz? Ya arada bir arkadaşlarla dalga geçerken evet, bazen bahsi açılıyor da. Kaçıyor yani. Arada bir yani. Arada evet. Her zaman değil. Ayda bir veya iki defa. Çok teşekkür ediyoruz Defne Hanım. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın. Bu arada ne dedi Defne Hanım? Zebra anne, eşek baba mı dedi? Eşek babacı. Zaten tam hiç tersi... babaya eşek denir mi Oktay? Hiç babaya eşek denir mi? Zaten tam tersi olsa herhalde eşek olmazdı değil mi? Yani zepşek de olmazdı. Bilmiyorum, onu bir zebra dünyasına sormak lazım. İntikamlarını başka türlü alıyor olabilir. Ya canım, az çok biliyoruz zebra dünyasının. En azından bir iki yönünü biliyoruz yani. Öyle değil mi? Fahir, bir belgeselci kadar bilmiyoruz ama, ya da bir hayvan uzmanı kadar. Bir de mesela anne... Ya ekşi sözlükte vardır ya, ben onu çok merak ederdim zamanında. Ne? Şükela diye. Evet. Şükela nedir şükela? Bir şeyin yine füzyon hadisesi mi yoksa... Şükela mı? Evet. Yok ya, o galiba başlı başına ayrı bir kelime o. Ayrı bir kelime değil mi? Ben tabii sana canım, ayrı bir kelime ayrı değil mi? Teşekkür ederim. Joker hakkında kullanmadan şükela, bunu söyledin yani. Şükela diye bir şey deyince benim kafamda çok net bir şey canlanıyor. Oturmuş yani artık. Oturmuş. Twitter'a bakma şans. Ah sevgili dinleyiciler. Bütün telefonlarımızı içerilerde bıraktırdığımız için ellerimize vuruyorlar çünkü telefonla stüdyoya girdiğimizde. Füzyon kelimeleri soruyoruz sevgili dinleyiciler bugün size. Gele şu anda Şahan. Şahan geldi. Şahin'le Doğan'ın birleşimi. Şamü geldi. Şahane ile mükemmelin birleşimi. Zepşek. Zepşek geldi. Zebra bir anne ve çok affedersiniz bütün babalardan özür diliyorum. Eşek bir babadan meydana gelmiş melek yavruya da Zepşek dendiğini Defne Hanım'dan yaptık. Öğrendik bu kelimeler. Onun ve bekçilere de bir kez daha bir şey olmaz bir şey olmaz dememek lazım. Bir şeyler olabiliyormuş demek ki. O yüzden önleminizi alın. Önlem dediğimde bir maçrapa su. Evet. Tam böyle yakınlaşma oldu. Esnada o esnada. Ayrıntıya girmezsek Fahir, evet, teşekkür ederim. O zaman... suyu nasıl kullanırsa artık o bekçi. O bekçinin tecrübesine bağlı. Evet, bekçiye de buradan teşekkürler ediyoruz. Tabii ki bekçi derken burada meslek olarak değil. Herkes, o noktada herkes bekçi bence. O ana şahit olan herkes müdahale edilmesi gerekiyor. Evet. Belki de edilmemesi gerekiyor. Belki de edilmemesi gerekiyordu. Galiba bir telefonumuz daha var. Onu alayım ben, o telefonu var, alayım, evet, da. Evet. Çünkü yoksa... Ama... Alo. İyi günler. Buyurun efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ece. Ece Hanım hoş geldiniz. Siz kaç yaşındasınız diye başlayalım. Ben 20 yaşındayım. İyi, sizle rahat rahat konuşabiliriz, evet, o zaman. Zepşek konusuna girmeyeceksiniz herhalde. Sizinki ne? Hayır, ona girmeyeceğim. Ben daha önce çok duyduğum, belki dikkatinizi çekmiş olan bir kelime var. Fecaat. Hiç duydunuz mu? Fecaat. Fecaat. Aa, fecaat böyle bir kelime mi? Ya felaketle facianın birleşimi bir kelime ama. Emin misiniz? Nasıl felaket? Ya bilmiyorum, bizim oralarda öyle kullanılıyor. Sizin yani. Sizin oralar neresi diye sorma. Bizim oralar yani arkadaş ortamı. Yani ne bileyim, Çorum falan diyeceksiniz diye yok, bekledim ama. Yok yok, Antalyalıyım ama yani Ankara'da yaşarım. Babanız nereli? Babam da Antalyalı. O zaman bir dakika, felaketle nasıl facia oluyor ya? Facia. Felaket. Bilmiyorum ya. Felaketin yani öyle demişlerdi sorunca ama. Faciat. Faciat gibi bir şey. Evet, olmuyor ama öyle demişlerdi açıklamasına. Önemli olan zaten bu füzyon kelimelerde önemli olan niyettir efendim. Evet, çok ben iyi. De öyle düşünmüştüm. Peki heyecan. Kullanıyor musunuz siz fecaat kelimesini? Yani çok kullanmıyorum ama yani kullanıldığına şahit oldum. Nedir diye sorduğumda da facia ile felaketin birleşimi demişlerdi. Anlam, da... anlam olarak doğru ama. Yani o ikisinin anlamının karışımı oluyor. Evet. Ama biz füzyon kelimelerde biraz daha şeyi soruyoruz. Yani kelime olarak da, yazım olarak da birleşmiş halini evet, soruyoruz. Evet, onu fark ettim ama biraz geç oldu. Hiç artık önemli değil. Peki sizce bundan önceki dinleyicilerimizin söylediği kelimeler oturur mu? Yani sadece şahını beğendim diyebilirim yani. Sadece şahını. Zepşek yani. Zaten kullanacağımız, günlük hayatta kullanacağımız bir kelime değil yani. Ya bizim şefteriyi yani kullanıyorsan şefteriyi. Abi şefteriyi manavlarda görüyoruz yani. Git herhangi bir markete git. Şefteriksiz marketin manavı yok. Bence yani, zebralarla eşekleri biraz daha serbest bırakırsak. Zepşek'i nerede göreceksin? Sokaklarımızda başıboş zepşekler dolaşıyor olabilir. Kediler lütfen. Ve zepşekler. Evet. Bir kap su da onlar için mesela. Lütfen evinizin önüne bir kap su koyun. Zepşekler evet. için. Tamam. Zepşek olmaması kap su koymanız anlamına gelmez. Yine de koyun. Çok teşekkür ediyoruz İlce Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Oktay evet. Evet diyerek kapatmak zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Evet. Evet sevgili dinleyiciler. Ben bir reklama girsem mi ne yapsam? Gireyim. Girmedi. Ben ne yapayım abi? Burada mı bekleyeyim? Abi sen orada bir 5 dakika falan bekle beni. Ben geleceğim birazdan. Tamam mı? Ona göre yani şey yap. Sevgili dinleyiciler, bizde biraz reklam var ya, ayıptır söylemesi. Onları bir dinleyelim. Ondan sonra Oktay'a kaldığımız yerden şey yapacağız. Onu yapacağız yani. Gagalıyor. 9.47 yaptık saatimizde. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinleyicilerimizden füzyon kelimelerle ilgili cevaplar almaya devam ediyoruz. Bu arada Twitter'dan bize ulaşan bir takım kelimeler var. Onları paylaşmak ister misin Oktay? Paylaşalım. Irmak Hanım göndermiş bize. Bir arkadaşının bulduğu bir şey. Gerçi kötü bir alışkanlık tabii ki. Ama tabii, olsun çok... yine de dilde olan bir şey. Çay ve sigara ikilisi için çay cuga. Ya da çay cuga. Mı? Artık bilmiyorum nasıl okunuyor, hangi harf, hangi sesli harf uzun, hangisi kısa. O kullandıkça herhalde oturacak bir şey. Çaycuga deniyor kısaca. Evet, çaycuga kelimesi. Ama dilimizde zaten çaycuma diye bir şey var. Dolayısıyla onu biraz açar mısınız Oktay Bey? Sizce çaycuma ne olabilir? Çaycumayı mı soruyorsun bana? Yayında yaptırma Fahir. Ben sana mutfakta yaptım bu açıklamayı. Yok yapın. Yok. Allah aşkına yapın, ne olur yapın. Yok yayında yapmayayım ben bunu. Yaptığım son açıklamada olmasın. En azından bugün çarşamba. Daha önümüzde 1-2 gün var o hafta sonuna kadar. Bu konuyu cuma günü konuşacağız sevgili dinleyiciler. Cuma günü. Belki bir cuma gününe kadar şey yapabiliriz Fahir. Ne yapabiliriz? Bu kullandığımız, bulduğumuz yayında geçen bu kelimeleri, bu füzyon kelimeleri yayında kullanabiliriz. Yani nasıl kullanacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Onu bilmiyoruz tabii, o bir planlaması falanı filanı yapılacak. Yani hiç böyle bir günlük hayatta kullanılabilecek ne geldi? Hakikaten bir tek Şami var. Mustafa Bey'in söylediği. Hayır, sadece o değil, bir dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdem Topçu. Erdem Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız? Pardon, arabadaydım. Estağfurullah, arabada olduğunuz, arabalan gezdiğiniz belli. Hep arabayla mı gezersiniz Erdem Bey? Genelde evet. Ne maşallah, maşallah. Çok keyif alıyorum. İşe mi gidiyorsunuz Erdem Bey? Staja. Staja gidiyorsunuz. Ne tip bir staj sayılır? Mühendislik stajı. Mühendislik stajı. En güzel stajlardan biri diyorlar. Kolay gelsin. Ne mühendisisiniz efendim? Jeofizik mühendisi. Jeofizik diyorsunuz. Suyla işim var diyorsunuz yani. Su, petrol aramaları, deprem mühendisliği, tecrübe araştırmaları. Vay, disiplinler arası. Erdem Bey helal olsun. Arabanızda kalite her tarafından kalite akıyor yani. O zaman Erdem Bey siz buyurun, siz mi buldunuz, arkadaşınız mı buldu? Sizin oralarda söylenen bir deyiş mi nedir? Yok, aslında her zaman kullanılan bir şey ama bugün farkında olmadı. Şettirmek kelimesi şey ettirmekten geliyor. Şettirmekten diyorsunuz. Şettirmek evet, gün içinde birçok kişi kullanıyor ama pek farkında değil galiba. Şettirmek. O biraz da şey ettirmek. Ya yakın ya şey ettirmek. Herhalde ondan fark edilmiyor ama. Bir tane harf içinde bu kadar birbirimizi yıpratıp kırmayalım ya, şettirmek. 2 TL yazılıyor değil mi şettirmek? Evet. Ama iki harf Fahir. Bir harf dedin, hakkını yedin füzyon kelimenin. Özür diliyorum. Yani bir E var, bir de Y var. O zaman direkt kendime bela... İsterseniz siz de bana bela okuyabilirsiniz Erdem Bey. Yalnız unutmayınız ki bela okuduğunuzda döner dolaşır size gelir. Size gelir ve kelam canlanır. Erdem Bey, bu konulara cuma günü gireceğiz ama şu sizin bahsettiğiniz şey ettirmekle ilgili. Siz kullanıyor musunuz mesela bunu staj yaptığınız yerde? Yoksa biraz böyle labali oluyor falan diye kullanmıyor musunuz? Staj yaptığım yerde maalesef şetirmek gibi bir kelime kullanmama gerek kalmıyor. Zaten şetirmek dışında gereksiz ne kadar kelime varsa gün içinde kullanmak zorunda kalıyorum. Hadi ya, rahatsınız yani stajda o zaman. Aa, vallahi ferah ferah konuşuyorsunuz. Mesela o gereksiz kelimelerden birini bizle paylaşmak ister misiniz? Gitti. Gitti, gitmedi. Heyecandan gitmiş. Heyecandan Erdem Bey. İsterseniz hiç konuşmayın bu konuyu. Yani şimdi de staja gidiyorsunuz. Ya adamın hakikaten yani geldi. Evet, pek etik olmaz. Az sonra radyo dinleyen mühendis grup bana evet, hoş sorular sorabilir o yüzden. Sizin ağzınızı burnunuzu kıracaklarmış Erdem Bey. Üzerinize yürüyebilir. Bu da etik olmaz. Siz merak etmeyin, arkanızda biz varız. Peki Erdem Bey, başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. İş yerinize de selam söyleyeyim bizden. Ne evet, kadar? Peki. Aleyküm selam. Sağ olun. Güle güle. Ne kadar yalnız Erdem Bey'in iş yerini sevdiği ne kadar belli değil mi? Evet. Fahir. Yani saygıyla karışık bir sevgisi var. Mühendis abilerim dedi. İş yerindeki abilerim, ablalarım dedi. Yani hiç gerçekten çok seviyorum. Ablalarım demedi valla. Abilerim dedi mi? Onu da dedim. Hayır. Başka var mı Twitter'dan? Başka şu anda Twitter'da bir tıkanma yaşadığımız için Twitter'ız bizi. Now. Sevgili dinleyiciler, Twitter'ız bizi now. Yani olacak iş mi? Yani tam zamanında Twitter'ız. Yani 40 yılda bir... Biraz soğudu herhalde. Sizin füzyon dediğiniz şeyin karşılığı varmış. Mehmet X-Men göndermiş bize. Sağ olsun Mehmet X-Men. Portmanto. Muş. Mesela Brangelina. Aa, Brangelina. Tabii. Brangelina de buradan biz ne yapıyoruz? Brad Pitt ile Angelina'nın birleşimine biz ne diyoruz? Brangelina diyoruz değil mi? Melek yavrularının isimleri. Evet, ama işte bizim füzyon kelime diye söylediğimiz şeyin karşılığı portmantoymuş. O nedir? Yani o kavram işte. Örnek. Ha. Örnek olarak da Brangelina'yı vermiş Mehmet Bey. Teşekkür Twitter'dan gönderdiği mesajından. Ne kadar iyi, sağ olsun. Portmanto kelimeler, yani füzyon kelimeler. Günaydın ama, efendim. Hı. Ama günaydın. Kapattı. Yo, günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Ben Tolga Tigin. Tolga Bey, teşekkür ediyoruz. Size de iyi yolculuklar dileyerek isterseniz programımıza başlayalım. Ne yapıyorsunuz Tolga Bey? Şu anda şirketin balkonunda oturuyorum. Size. Galiba şirket size ait. Balkon sizin mi? Balkon benim diye, yani şirketi bana ait. Şirketi sizin olduğu belli de balkon sizin mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü... İkisi de benim değil maalesef. Hay Allah ya. Ama bir gün sizin olsun ister misiniz Tolga Bey? Tabi ileride ama bir şirket olmasın. Başka şirket olursa sevinirim. Oo, çok güzelmiş Tolga Bey. Tabii canım, para sizde olduktan sonra ister o şirketi alırsınız, siz ister bu, başka şirket. Bu ses sizde, sizde bu ses olduktan sonra var ya tüm şirketler sizin Tolga Bey. Öyle ne iş yapıyorsunuz Tolga Bey? Ben fotogrametri operatörüyüm. Anlaşılmadı efendim, biz anlamadık. Fotogrametri operatörüyüm. Ne demek Tolga Bey? Harita ile ilgili bir çizim dalı, 3 boyutlu. Aa, çok havalıymış. Harita çiziyorsunuz yani. Yani sayılır. Gerçek yeryüzü fotoğrafları çiziyorum. O da anlaşılmadı ama iyi bir şey yaptığınızı tahmin ediyoruz. Bu iş biraz karışık zaten, anlatmak hep güç çekerim. Aa, bir gün getirseniz de çalışmalarınızı, çok merak ettik Tolga Bey. Çalışmaları getiremem, sizin şirkete gelmeniz lazım. Çünkü sistem kurulu şirkette, onun içinde çalışıyoruz. Ha, en sistemde. Önemli şey sistemi kurmak diyor. O zaman siz şirketi önemli alın. Evet ablam. Siz şirketi alır almaz geliyoruz Tolga Bey biz, tamam mı? Tamam, baya biraz zaman alacak ama olur. Olsun, bekleriz biz. Evet Tolga Bey, buyurun dinliyoruz bakalım sizin füzyon kendiniz. Yıllar evvel bir arkadaşımla yolculuktayken bir geyik yapmış. Ne zaman işimize yaradık? Herhalde bugün o gün. Şimdi bu Afyon taraflarında sucuktan hani böyle döner bir şeyler yapıyorlar ya. Evet. Sucuk. Bunu hamburger ekmeğinin içine koymuşlardı. Biz de o gün hamburcuk demiştik buna. Hamburcuk demiştiniz. Sonra bir daha hiç birbirinizle görüşmediniz değil mi o arkadaşınızla? Yok, görüşmedik. Bir daha da görüşmedik. Uzaktan görüşüyoruz daha da. Yediniz mi peki hamburcuklardan? Evet, evet, evet yedik. Yediniz. Ondan sonra ne kadar sürdü hamburcuk da biraz gaz yaptı falan esprileri? Yol sonuna kadar sürdü? Yok, yok. Tekrar otobüste uyuyuncaya kadar. Teşekkür ediyorum. O otobüste biz de vardık Tolga Bey. O otobüste biz de vardık ve çok ah aldınız ben size söyleyeyim. Leş mi kokuttunuz o otobüsü? Teşekkür ediyoruz Tolga Bey. yayınlar. Sağ olun, kolay gelsin, hoşça kalın. Ne kadar güzel ya. Hiç hayırlara vesile olsun. Üşenmeden bütün sorularımıza cevap verdi. Tüm açık yürekli diliyle Tolga Bey, ne kadar iyi dinleyicilerimiz var valla. Ya da çok iyi. Yani hamburcuk kelimesini kullanmasına rağmen bence onu seviyoruz. Süper bir insan. Gerçekten. Hadi o zaman verelim artık dinleyicilerimize. Verelim, ben de o zaman söyleyeyim füzyon kelimesini. Herkesin kullandığı, Ankara İstanbul arasında giden herkesin bir kere en az kullandığı bir kelime bolçe. Yani burada bir marka ama ben bunu bir kavram olarak kullanıyorum. Mesela tadını beğenmediğim şeylere, mesela bu ne ya, bolçi mi bu falan gibi. Mesela yani bolu çikolatası anlamında. Anladık. Ama bir marka olarak kullanmıyorum ben. O yüzden bir kere daha vurgulayayım. Hadi iki kişiye vereceğiz bugün. İki kişiye veriyoruz. İki kişiye mi veriyoruz? Evet, dün vermediğimiz için bugün elimize mi yapışır diyerek iki kişiye veriyoruz. O zaman ilk adımı atalım. Bizi son arayan, neydi ilk adımı atalım? Şirket sahibi olmasını istediğimiz Tolga Bey'e bir güzel bir teşvikimiz olsun bizim. Bu da bir yerden başlaması gerekir. Gordian Alışveriş Merkezi'nin Neşve paketini kazandı. Evet. Diğer dinleyicimiz hangisi olsun Fahir? Diğer dinleyicimiz hangisi olsun? Hadi onu da sen söyle. O zaman minik kardeşimizi de kazansın Zepşek, tamam, diyerek. Zepşek diyen Defne Hanım. Evet. Ona da Gordian Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketini, yemekleri, köfte menülerini ve sinema davetiyelerini vermiş ve olduk. Ve neler neler. Ve daha neler neler dedik. Ondan sonra güzel The Essential özel albümümüzü de verdik Michael Jackson. Elif Karacan'a. Evet. Günün ilerleyen saatlerinde Radyo OTTÜ'den kazanma şansı olduğunu da hatırlattık. Ne Essential'lar kazanacaksınız. Haberiniz yok. O zaman hadi, bize vedalar asla tükenmez demek kalıyor geride. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir. Hoşça kalın. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen. Gagalıyor. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.